شب بخیر کوچولو. به نام خدا، خدای مهربون، خدایی که شما گلگلیای نازنین رو فریدی راستی عیدتون مبارک. بچه ها امروز یه روز خیلی خاصی بود، روز عید قدیر بود. انشالله که همیشه براتون عید باشه. راستی آقا کلاغ بعد از مدت ها برام خبر آورده از یه دختر گلی به اسم روزا قدیری. بچه 2 سال و 4 ماهشه. مامانش ماما ملاحت، بابا شهرام میگن دختر ما خیلی خوب و گله. مامان اختر، مامان بزرگیش، بابا داوود، بابا بزرگیش دیگه زف میکنن برای این نوی گل. بچه ها روزا با مامان اختر گل و گیاه میکاره، شعر میخونه، اونم چقدر قشنگ. اونقدر فضای تولد رو دوست داره، هم دوست داره هی براش تولد بگیرن، هم بره یه جایی تولد مثلا شرکت کنه، خوش بگذرونه. خیلی خوش اخلاقه، خیلی خوب میخنده، تو کارهای خونه با این کوچولویش کمک میکنه. حواسش به وسایل خطرناک هست، تا یه چیزی رو میبینه که خطرناکه میگه خطر خطر. هزار آفرین به این روزا قدیری، ماشالله چه دختر گلیه. خب حالا قصه امشب رو تقدیم میکنیم به روزای عزیزم روزا قدیری. عمه مریمم خیلی دوستش داره. بادبادک رنگارنگ اسم قصه امشبمونه. یه بادبادک رنگارنگ کاغذی بود که دوست داشت همیشه اون بالا بالاها توی آسمون باشه. هر روز عصر بچه ها بادبادک ها رو می بردن تو پارک. وقتی باد شروع به وزیدن می کرد، نخش رو رها می کردن تا باد اونو ببره بالا بالاها. بادم مثل یه تاکسی بادبادک رو سوار می کرد و این طرف و اون طرف می برد. بادبادک مدتی این طرف و اون طرف می رفت و می چرخید و بازی می کرد و ورجه ورجه می کرد، اما کم کم خسته می شد و می ایستاد و از اون بالا به بچه هایی که توی پارک بهش نگاه می کردن خیره می شد و دنباله ی رنگارنگش رو براشون تکون می داد. یه روز که بچه ها حسابی تو پارک بادبادک بازی می کردن و کم کم خسته شدن، نخ بادبادک رو به شاخه درخت بستن و به خونه هاشون رفتن. بادبادک می دونست که بچه ها اصلی دوباره بر می گردن و با اون بازی می کنن. به خاطر همین خسته نمی شد. همینطور خوشحال منتظر بچه ها بود. اما عصر شد و بچه ها نیومدن. بادبادک خسته شد. هرچی به اطراف نگاه می کرد اثری از بچه ها نبود. بادبادک نمی دونست چی کار کنه. هی این طرف و اون طرف می رفت و غر می زد. اما هیچ خبری از بچه ها نبود و هوام داشت تاریک می شد. اما اون همینطور در آسمون رها بود. بادبادک اصلا دوست نداشت شب همونجا بمونه. ممکن بود شب بادای تندی بوزه، نخش پاره بشه. اما خب باید کاری میکرد که یه خود سنگین بشه، وزنش زیاد بشه و بتونه پایین بیاد. پیش خودش فکر کرد اگه مچاله بشه حتما سنگین میشه، میفته پایین. اما این اصلا فکر خوبی نبود. بادبادک دوباره فکر کرد که اگر از وسط تا بشه و دوباره تا بشه تا یه مربع کوچیک بشه میتونه روی زمین بیفته، اما اینطوری هم حسیراش میشکست و اینم راه خوبی نبود. همینطور که بادبادک هرس میخورد و فکر میکرد، یه دفعه کلاغی از نزدیکی بادبادک گذشت. باد بادک فکری کرد و با خوشحالی کلاغ رو صدا کرد. باد بادک از کلاغ خواست که اونو به زمین بیاره. کلاغ خیلی کار داشت، میخواست زود به خونه برگرده، اما دلش برای باد بادک سوخت، قبول کرد. کلاغه باد بادک رو به نوکش گرفت و آروم آروم اومد به سمت پایین. هر بار که باد میومد، باد بادک باز میخواست بالا بره، اما کلاغ یه کمی صبر میکرد تا باد کمتر بشه. کلاغ داشت تمام سعیشو میکرد که باد بادکو روی زمین بذاره که بچه ها برگشتن. کلاغ با دیدن اونا که به سمتش میومدن ترسید و باد بادکو رها کرد و پرید و رفت. باد بادکم با یه وزش باد تکون خورد و لای شاخه های درخت گیر کرد. بچه ها با کمک هم تونستن که باد بادک رو نجات بدن. بعد جمعش کردن و اونو به خونه بردن. اون روز باد بادک خیلی اذیت شد، ولی بچه ها نمی دونستن که باید از باد بادک معذرت خواهی کنن. گلای قشنگم، باید حواستون به وسائلتون باشه. شمام حتما مواظبه اسباب بازیاتون هستین. بله، اونا را همیشه وقتی باشون بازی میکنین جمع میکنین و میذارین کنار. روزای قدیری، روزای عزیز من هم که گفتم 2 سال و 4 ماه، اونم دختر بسیار مرتبیه. همیشه وقتی بازیش با عروسک ها و وسائل بازیش تموم میشه، اونا رو مرتب میذاره سر جاش. گفتم چقدر دکتر گلیه دست به وسایل خطرناک نمیزنه، دقیقا مثل شما. خب، روی ماه همتون رو میبوسم و بهتون میگم شب بخیر، خدا نگهدار.